بے شک آپ تو انہیں کو ڈراتے ہیں جو نصیحت پر چلتے ہیں اور جو رحمان کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، تو ان کو بخشش اور عزت اور اجر کریم کی بشارت دے دو، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں وہ پیچھے چھوڑتے ہیں، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے بتانے والی کتاب۔ تو اب اللہ جل مجد الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر خیال فرما رہا ہے، کیا محبوب ان لوگوں کو اس قوم کی مثال بتائیے کہ جو ان سے پہلے ہو چکی اور انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے نشانیاں بیان کرو، مثال بیان کرو اس شہر والوں کی، جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ جب ان کے پاس رسول آئے، تاکہ ان کو ان کے انجام کا پتہ چلے اور یہ کچھ سمجھیں اور سدھرنے کی کوشش کریں، کہ شہر کی کس دریا کی، اس شہر سے مراد علماء نے لکھا انطاکیہ کا شہر ہے، یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اس میں چشمے میں کئی پہاڑ اور ایک سنجید شہر بنا تھی، 12 میل کے دور میں، 12 میل کے مربع میل میں وہ پھیلا ہوا تھا، اور ہر قسم کی اللہ کی نعمت ان لوگوں کے پاس تھی، لیکن بر قسم تھی کہ جوں جوں اللہ جل مجد الکریم کی نعمتیں بڑھتی ہیں تو لوگوں کی خرمستی بھی بڑھتی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ جل مجد الکریم کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، لوگ جو ہیں وہ اور گستاخی میں، بدتمیزی میں، بے حیائی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول حضرت عیسیٰ نے اپنے کچھ آدمی بھیجے، اور مختصر اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو حواری، جن کا نام ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، انطاکیہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکری میں چرا رہا ہے، اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، اس نے ان کا حال دریافت کیا، آپ نے دونوں جو ہماری تھے انہوں نے اس شہر کے حالات پوچھے، تو حبیب نجار نے پوچھا تم کدھر سے آئے، کون ہو، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں، کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ جل مجد الکریم کی عبادت اختیار کرو۔ حبیب نجار نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جو کوئی اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کچھ نشانیاں لے کر آتا ہے، تو تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہمارے پاس نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، برس والوں کا مرض دور کر دیتے ہیں، یعنی جو اللہ جل مجد الکریم نے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیے تھے وہ حضرت عیسیٰ کی دعا سے ان کے حواریوں میں بھی وہ معجزات پیدا ہو گئے، کرامات پیدا ہو گئی۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا بیمار تھا، کافی سالوں سے وہ ہل جل نہیں سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو میرا ایک بیٹا بیمار ہے، میں دیکھتا ہوں تم اپنے قول میں سچے ہو کہ نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا لایا، تو انہوں نے جب اس کے بیٹے پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا. حبیب نجار جو تھے وہ ایمان لے آئے اور اس واقعہ کی خبر مشہور ہو گئی. حتیٰ کہ ایک خلقے کثیر نے ان لوگوں کی طرح میں دیکھی اور ان پر ایمان لے آئے. اور بہت سارے لوگوں نے اپنی امراض سے شفا پائی. یہ خبر شہر میں اتنی مشہور ہوئی کہ وقت کے حاکم کو بھی پتا چل گیا کہ میرے شہر میں دو نئے آدمی آئے ہیں, ہر بیماری کی شفا ان کے چھونے میں ہے. وہ نابینا کو مادر جات انڈے کو بینا کر دیتے ہیں, برت والے کوڑ والے پر ہاتھ لگاتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے, اور بیمار کو کوئی بھی بیماری ہو اس کو وہ شفا بخشتے ہیں. ساتھ سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ ہمارے بتوں کی بجائے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اور ایک اللہ کے سوا ہر بت کی نفی کرتے ہیں. وہ دنیا کو لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں اور شرک سے منع کرتے ہیں. بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ ہمارے معبودوں کے سوا کیا اور بھی کوئی معبود ہے؟ ان دونوں نے کہا بھرے بازار میں بھرے دربار میں کہ ہاں وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا. پھر لوگ ان کے درکار ہوئے اور انہیں مارا, حتیٰ کہ دونوں کو بہت کر دیا مار مار کر. پھر ہم دونوں کو قید کر لیا گیا. دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہونے لگے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا چلا کہ وہاں کے حاکم نے میرے حواریوں کو قید کر دیا ہے, تو انہوں نے تیسرے آدمی حضرت سیدنا شمعون کو بھیجا. وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین اور مقربین سے رسم و راہ پیدا کرنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ ان کے کردار سے, ان کی اچھی گفتگو سے, ان کے سمجھ بوجھ سے اس سے بادشاہ کے مصاحب جو ہیں وہ کافی متاثر ہوئے اور کرتے کرتے حضرت شمعون بادشاہ تک پہنچے اور اس پر اپنا اتنا اثر پیدا کر لیا کہ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا ہے, بادشاہ اس کی بات مانتا ہے, تو ایک روز بادشاہ سے ذکر کیا کہ وہ جو آدمی قید کیے گئے تھے کیا ان کی بات سنی گئی تھی, وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں. جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا اور میرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے بنا دیکھے, بنا ان سے بات کیے میں نے ان کو قید کر دیا. مجھے غصہ آ گیا. شمعون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے اور دیکھیں ان کے پاس کیا ہے. چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے. شمعون نے بھرے دربار میں جبکہ بادشاہ اور اس کے سارے مصاحب وزراء اور سیدھا سیدھا لوگ موجود تھے, شمعون نے دعوت کیا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی جس کا کوئی شریک نہیں. شمعون نے کہا اس کی مختلف صفت کو بیان کرو. انہوں نے کہا جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے, اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کی بڑے آسان انداز میں انہوں نے تعریف کی. جب اللہ جل مجد الکریم کی اس پیاری پیاری تعریف کو شمعون تو پہلے جانتے تھے, انہوں نے بات کہا کہ شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو وقت کا حاکم چاہے ہم وہ کریں گے. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم اپنے بندوں کو کیا کچھ دیتا ہے. اللہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ بادشاہ ہے. جو آدمی اللہ کی مانتا ہے پھر اللہ اس کی مانتا ہے. اولیاء انبیاء نے اللہ کی مانی, اللہ نے کائنات ان کے لیے مسخر کر دی. جس نے بھی اللہ جل مجد الکریم کی بات مانی اللہ جل مجد الکریم نے اس کی بات مانی. مشہور بات کیا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی, کیا عرض کرتی ہیں, ان ربا کا یہ سارے اوفی حوات, اے محبوب میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش نفس میں بڑی شتابی سے کام لیتا ہے, بڑی جلدی کرتا ہے, آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے اللہ جل مجدہ کریم اس کو پورا فرما دیتا ہے. ابو طالب بیمار ہو گئے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار کرسی کو گئے تو ابو طالب نے کہا, اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تیرا رب تیری بات بڑی مانتا ہے, اپنے رب نے کہا کہ مجھے شفا دے دے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور عرض کی, باری تعالیٰ میرے چچا کو شفا دے دے. حدیث میں آتا ہے ابو طالب یوں اٹھ کر بیٹھ گئے جیسے کسی کو رسیوں کے ساتھ باندھا ہو اور ابھی ساری کی ساری رسیاں توڑ دی گئی, ایسے جیسے کوئی بیماری تھی نہیں. ابو طالب مسکرائے اور کہا, ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ, تیرا رب تو تیری اطاعت کرتا ہے, تو جو کہتا ہے رب وہی کرتا ہے, تیرے اشارے سے کائنات جنبش کرتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اگر تو میری بات مان جائے میرا رب تیری بھی باتیں مانا کرے گا. تو میری بات اور رب کا تو یہ وعدہ ہے کہ محمد سے مفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں, جو محمد عربی کا ہو گیا رب اور رب کی کائنات اس کی ہو گئی. جس نے آقا کا دامن تھام لیا, جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مان لی, اب رب بھی اس کی مانتا ہے, رب کے رسول بھی اس کی مانتے ہیں, اور جس نے مانی اللہ اکبر کائنات اس کی مانتی. میں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیے, ان میں سے صرف ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. میں صرف چند واقعات عرض کرتا ہوں, یہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں یہ تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی کرامات جن کا قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ نے ذکر کر دیا. اب ذرا دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا کیا کرامات ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور کیسا عجیب دور تھا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ان کی شان و قدر تھی کہ ایک دن دوپہر لگی ہوئی ہے, اچانک اندھیرا چھا گیا ایسے جیسے سورج کو مکمل گرہن لگ جاتا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے اور کہ آقا کیا قیامت آ گئی. میرے آقا نے کہا, نہیں نہیں قیامت نہیں, یہ میرے عمر فاروق کی کرامت زار ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد جب سورج روشن ہوا, حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم نے مسکراتے ہوئے کہا, عمر آج سورج کو کیا کیا تھا. اللہ اکبر, میرے آقا کہیں بھی ہوں میرے آقا جانتے ہیں جا کائنات میں کیا ہو رہا ہے, میرے غلاموں کی کیا شان ہے. عمر فاروق نے کہا, آقا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہا, نہیں ابھی سورج کو کچھ کیا تو تھا. تو حضرت عمر فاروق ہم کرتے, آقا میں میرا کرتا پھٹ گیا تھا, قمیض پھٹ گئے, اس کو سی رہا تھا کہ مجھے سخت دھوپ لگی گرمی لگی, میں نے صرف نظر اٹھا کر سورج کی طرف دیکھا تھا, میں نے کہا تو کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ, کیسی نگاہ تھی کہ غصے کی نگاہ سے سورج کو دیکھا تو سورج جو ہے اس کو گرہن لگ گیا, سورج اپنی روشنی کھو گیا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے. کیوں نہ آقا کریم اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے, جس کے غلام نگاہ اٹھائیں تو سورج کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے. جس کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ جب آپ کا رپڑ اقدس آیا, پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے, جس نے اللہ کی مانی کائنات اس کی کیسے مانتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے, مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا, عمر فاروق کے ہاتھ میں کوڑا تھا, کوڑا زمین پر مارا اور ارشاد ہے, تب بھی آئی ہل ارتھ ابھی سال کا آدر, اے زمین ٹھہر جا, کیا میں تجھ پر ادب نہیں کرتا. اللہ اکبر, اس وقت کا کوڑا لگا ہوا ہے, اب تک مدینہ منورہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں شاید حضرت صاحب جو ہے وہ ڈی سی ہو گئے ہیں, لاگ آف ہو گئے ہیں شاید. طبلق مفتی صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو آپ ذرا ٹیکسٹ میں پلیز لکھ دیں, کیونکہ آپ کا مائک کام نہیں کر رہا, ہم لوگوں کو آپ کی آواز نہیں آ رہی. حضرت صاحب دوبارہ لاگن ہو چکے ہیں, صاحب آپ مائک لیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی معذرت, مجھے پتا نہیں چلا کہ مائک چھوٹ چکا تھا, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر میں ایک یہ رسم تھی کہ میر جب خشک ہو جایا کرتا تھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو اس میں قربان کیا جاتا تھا, تب نہیں چلتا تھا. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک جلوس ہے, ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو کپڑے پہنائے ہوئے ہیں جیسے کہ شادی کے دن پہنائے جاتے ہیں, اب لے کر جا رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسا جلوس ہے, کہا کہ میر خشک ہو گیا, اور جب میر خشک ہوتا ہے تو ہم ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو وہاں قربان کرتے ہیں, تب تک میر نہیں چلتا جب تک ہم اس کی قربانی نہ دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام جہالت کی رسمیں مٹانے آیا ہے, ٹھہر جاؤ, میں پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا, اگر وہ اجازت دیں گے تو تب یہ کام ہوگا, مگر نہ نہیں. سیدنا فاروق اعظم کے پاس مدینہ منورہ میں آدمی بھیجا گیا, آپ کو کہا گیا کہ نیل تب چلتا ہے اگر وہاں خوبصورت نوجوان لڑکی کی قربانی دی جائے. تو آپ نے نیل کے نام خط لکھا, اللہ ہوگا, حضرت سیدنا فاروق اعظم نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ آج ہمارے یہاں نیل سن, اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا ایک بندہ ہے تجھے حکم دیتا ہے کہ آج کے بعد خشک نہیں ہونا. نیل کے نام خط لکھا جا رہا ہے. آج تو آقا کریم کو جاتا ہے کہ بلائیں تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, آج تو کوئی ہوا کے نام آقا کو سلام کہنے کے لیے کہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. عمر فاروق نیل کے نام خط لکھ رہے ہیں, اور خط لے کر کار سے دوبارہ مصر پہنچا. لوگ اتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہیں, سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط پکڑا, پورا مصر مسلمان کیا غیر مسلم کیا سارے کے سارے کٹھے ہیں کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. حضرت عمر بن عاص صحابی رسول کے ہاتھ میں خط ہے, ساری دنیا نیل کے کنارے کھڑی ہے اور نیل خشک ہے. حضرت سیدنا عمر بن عاص نے خط پھینکا, نیل میں لکھا ہوا خط نیل میں پھینکا. اب راوی کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ عمر فاروق کا خط پہلے ریل پہ پڑا ہے یا نیل کا پانی پہلے چلا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ رب العالمین نیل چل رہا ہے, اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب عمر فاروق نے آقا کی مانی تو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کو عمر فاروق کا غلام بنا دیا, جو قرار کرے وہ کائنات مانتی ہے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں وہ معجزات کرامات لے کر آئے, تو انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے گا ہم وہ کریں گے. بادشاہ نے کہا جو ایک اندھا لڑکا ہے اس کو لاؤ. اندھے لڑکے کو لایا گیا, ان کے سامنے کھڑا کیا گیا, انہوں نے ہاتھ لگایا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, وہ نابینا لڑکا اسی وقت بینا ہو گیا. اسی وقت دیکھنے لگا, شمس نے بادشاہ سے کہا کیا مناسب یہ ہے کہ تو بھی اپنے معبودوں سے کہہ کہ وہ بھی ایسا کر کے دکھا, تاکہ تم بھی اور ان کی عزت ظاہر ہو. بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں, ہمارے معبود ایسا نہیں کر سکتے, وہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں, نہ کسی کی پکار سنتے ہیں نہ کسی کا دکھ دور کر سکتے ہیں, نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سوار سکتے ہیں. پھر بادشاہ نے ان دونوں ہماریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کو زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے. بادشاہ نے ایک دہستان کے لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا, بدبو پھیل رہی تھی. اس کو جب سامنے رکھا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہماریوں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, اچھا پر دعا کی اور اس کو کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مرا ہوا آدمی اسی وقت کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں سنو, میں مشرک مرا تھا, مجھ کو جہنم کی 7 باتوں میں داخل کیا گیا. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین کا تم ہو وہ بہت نقصان دہ ہے, ایمان لاؤ. اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے. بادشاہ نے کہا کون تھی؟ اس نے کہا ایک شمعون اور دو یہ. بادشاہ کو تعجب ہوا جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی. وہ ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ جل مجدور کریم شاہ فرماتا آباد اللہ وسلم اصحاب القریۃ کے اے محبوب اس بستی کا انطاکیہ شہر کا ان کو واقعہ سناؤ. جا اہل مرسلون کہ جب ان کے پاس فرستادہ بھیجے گئے, اس ارسل میں الیہم جب ہم نے ان کی طرف بھیجے اس نئی نے 2 آدمی فقط جابو ہوگا ان دونوں کو انہوں نے جتوایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا, تیسرا ہم نے پیچھے بھیج دیا حضرت شمعون کو ان کے پیچھے بھیج دیا. وقالوا ان علیکم مرسلون تو وہ بولے کہ بے شک ہم تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں. اب ان لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھیے یہ صدا تھے ان لوگوں کا ایک ہر نبی کے ساتھ طریقہ رہا ہے. کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تم تو نہیں ہو ہماری طرح کے صرف بشر, تم تو نہیں ہو مگر صرف یہ گفتگوں کا کافروں کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کو اپنی طرح کا بشر سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انبیاء کے بھیجے ہوئے کو حالانکہ وہ ہماری تھے نبی نہیں تھے. انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح کے بشر ہو, اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی جو میرے رسول کے بھیجے ہوئے کو اپنی طرح کہیں. اور مزے کی بات ہے آج کوئی کہے نا میں ابو بکر سے جیت جاتا ہوں تو لوگ اس کی بوٹیاں نوچ لیں, لیکن عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں رسول جیسے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں ابو بکر جیسا, میں عمر فاروق جیسا, میں مولا علی جیسا, میں حضرت بلال جیسا. ارے جن کے غلاموں جیسے نہیں ہو سکتے ان کے آقا جیسے کیسے ہو سکتے؟ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق مسلمان نہیں دیتے جو کسی صحابی کی طرح کہہ دینا اس جیسا. اور عجیب بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم معاذ اللہ نبی جیسے ہیں, نبی ہمارے جیسا ہے اور لوگ خاموشی سے سنتے ہیں. کون ظالموں نے بھی یہی کہا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح کے بشر, تو سن لیجئے جو نبیوں کو اپنی طرح کا بشر کہے وہ انہیں کی اولاد اور انہیں جیسا ہے. ہاں نبی بشر ہوتے ہیں لیکن ان کی بشریت بھی پاک ہوتی ہے, ان کی بشریت جو ہوتی ہے جیسا کسی نے کیا خود کہا نبی محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لاکھ حجر ہے، یاقوت بھی ہے تو پتھروں کی قسم، لیکن کیا سڑکوں پر پڑے ہوئے پتھر کو یاقوت اور یاقوت کو کیا کوئی سڑک پہ پھینکے گا؟ سڑکوں پر گلیوں میں پڑے ہوئے پتھر اور ہیں، قدموں کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پتھر اور ہیں، اور یاقوت پتھر جو ہے وہ اور ہے۔ اس لیے عام بشر اور ہیں، انبیاء کی بشریت جو ہے وہ اور ہے۔ سمجھ سکے جو نہ راز ایوکم مثلی، وہ کم ظرف ہے کسی دیناور کی بات کرو، جو یہ آقا کا کلام نہ سمجھے کہ لوگوں تم نے میری مثل کون ہے؟ صحابہ تو نہیں کہتے ہم آپ کی مثل، اور آج کا کوئی آدمی کہے معاذ اللہ صاحب یہاں تک کہہ دے کہ بشریت میں ابو جہل اور محمد عربی میں کوئی فرق نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کتنی بری بات ہے۔ ان کو ابو جہل جیسا آدمی کہا جائے تو لوگوں کو کتنا برا لگے گا، اور انہوں نے لکھ لیا کتابوں میں، براہی نے کاتیا، خلیل احمد امبیشوی نے یہ لکھ لیا کہ نفس بشریت میں معاذ اللہ نبی اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ شروع سے گستاخوں کا طریقہ ہے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بولے تم تو نہیں مگر ہمارے جیسے آدمی، وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا، ان انتم الا تكذبون، تم نوے جھوٹے ہو معاذ اللہ۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، ہاں اب یہ دیکھیے، جب میں نے سورہ یاسین کا درس دیا تو یہاں میں نے کیا تھا، اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ تمہیں رب نے نہیں بھیجا، رب نے تم پر کوئی کتاب نہیں لکھی، تو جواب کیسے دیا انہوں نے؟ قالوا، انہوں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ جن پر اعتراض ہوا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے کہا لستا مرسلا، آپ نہیں بھیجے گئے، تو علماء نے کہا، اور کیسی قسمیں یاد فرما کے کہا، یا کہ ول قرآن الحکیم ان کا لامن المرسل، اے یا سید، اے سید، مجھے قرآن کی قسم تو میرے رسولوں میں تھے۔ اللہ ہو، یہ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے، کوئی اعتراض کرے تو اعتراض کا جواب رب دیتا ہے، نبیوں پر اعتراض ہوئے تو جواب خود نبیوں نے دیے، لیکن رب کہتا ہے محبوب تو خاموش رہ، میں جواب دیتا ہوں۔ کسی نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، کسی نے حضرت شعیب کے ساتھ، کسی نے حضرت سیدنا موسیٰ کے ساتھ، تو عذاب آ گیا، انہوں نے دعائیں مانگی، عذاب آیا، لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، ابو جہل نے معاذ اللہ چھپڑ مارا آقا کریم کے چہرے پر، آقا نے کچھ نہیں کہا، آقا نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، آقا نے تھپڑ کے بدلے تھپڑ نہیں مارا، بد دعا کے بدلے اس کے خلاف دعا نہیں کی، اس کے ہاتھ اٹھے اور رب نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہ دن و تبا ما اگن ان ہو ماد ہو و ماں کا سب سیاسلام نارم جا پلا دن امرا تو ہن مالا پلح پت تھی جی دے ہا اب لم نما سٹ، پوری کی پوری سورج مار کا نازل کر دی، ارے میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھانے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے بلکہ ٹوٹ ہی جائے، تیرا مار تیری اولاد تیرے کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی عمل گستاخ رسول کا کام نہیں آتا، نہ دنیا میں نہ آخرت، اور وہ تیری بیوی جو محبوب کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، کانٹوں بھری چھڑیاں لاتی تھی، اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھلا کر دی، تو اس لیے اب یہاں ان پر اعتراض ہوا، تو خود کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا، اعتراض ان پر ہے تو خود جواب دے رہے ہیں، یہاں اللہ ہو، یہاں محبوب پر اعتراض ہو رب جواب دیتا ہے، سیدہ عائشہ پر اعتراض ہو لوگ اپنے گھر والوں کا خود محاسبہ کرتے ہیں، خود ان کا ابکارت کرتے ہیں، رب نے کہا محبوب تم خاموش رہو، میں جواب دینے کے لیے کافی، میں جواب دیتا ہوں، خبردار جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دیری پر اعتراض لگانے والوں، میرے نبی کی عائشہ پاک ہے، ایک نہیں دو نہیں 18 آیتیں اللہ جل مجدل کریم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں نازل کر دی. اعتراض مصطفیٰ پر ہو رہے ہیں اور جواب اللہ جل مجدل کریم دے رہا، تو ہم بھی الحمدللہ اللہ جل مجدل کریم کی سنت ادا کرتے ہیں. جو کوئی مصطفیٰ کریم پر اعتراض کرتا ہے، ہم اللہ کے بندے رسول اللہ کے غلام، ہم ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پر اعتراض کرو، ہمیں جو چلو کہو کوئی مسئلہ نہیں، میرے امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان گستاخوں کی خوب خبر لیتے ہیں، آپ بڑی سختی کرتے ہیں، جو بے رات آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ تھوڑی سی ذرا نرمی اختیار کریں، یہ آپ کو اتنا برا نہیں کہیں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں، یہ مجھے خوب جی بھر کر گالیاں دے لیں، یہ میرے خلاف کتابیں لکھ لیں، میرے خلاف تقریریں کریں، جب تک یہ میرے خلاف بولتے رہیں گے میرے محبوب کے خلاف تو نہیں بولیں گے. اور واقعی اللہ اکبر، امام کی وہ دعا قبول ہو گئی. اللہ جل مجدل کریم کہ محبوب نے امام اہل سنت کو، امام اہل سنت نے ڈھال بنا دیا نا اپنے آپ کو، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے امام اہل سنت نے اپنی ذات کو، ان کے جسم کے لیے اپنے جسم کو، ان کی عزت کے لیے اپنی عزت کو، ان کے نام کے لیے اپنے نام کو ڈھال بنا دیا. آج دیکھیے یہ جتنے گستاخ ہیں امام اہل سنت کے خلاف کتنا بولتے ہیں. اگر امام اہل سنت ان کے خلاف اتنی سختی نہ کرتے تو یہ جتنی دیر امام اہل سنت کے خلاف بولتے ہیں اتنی دیر یہ اللہ کے نبی کے خلاف بولتے، اللہ کے نبی کے علم کے خلاف بولتے، آپ کے حاضر و ناظر کے خلاف بولتے، آپ کے نور کے خلاف بولتے. اب جو امام اہل سنت کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، جب ان میں سے کوئی امام اہل سنت کے خلاف بولتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ میرے امام کی دعا قبول ہو گئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام اہل سنت کو قبول کر لیا کہ اب جو تیر آتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی جلاد پر لگنے کی بجائے امام اہل سنت کی طرف آتا ہے، وہ امام اہل سنت اس کو مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے روک دے ہیں. کیوں؟ کہ امام اہل سنت نے اپنی سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. اور کیوں نہ کریں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ کسی جان کا دونوں جہاں فدا، جو جہاں سے دور نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا ایک جان تو کیا، میں تو پورے دو جہاں قربان کرنے کو تیار ہوں، ایک میں ہی کیا، میں تو پورے کے پورے جو دونوں جہاں ہیں آقا وہ آپ کی ذات کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ آپ کے قدموں پر نثار. تو اس لیے وہ جو اللہ جل مجدل کریم نے طریقہ شروع کیا تھا، وہی الحمدللہ آج اہل سنت کا طریقہ ہے. اعتراض مصطفیٰ پر ہوتا ہے، جواب ہم دیتے ہیں، اعتراض صحابہ جواب ہم دیتے ہیں، اعتراض جو ہے وہ اہل بیت پر ہوتا ہے، جواب کے لیے الحمدللہ اللہ جل مجدل کریم نے اہل سنت کو چنا ہوا ہے. ہر گستاخ کا جواب جو ہے وہ الحمدللہ اہل سنت والے دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ جل مجدل کریم کی سنت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور انہوں نے کہا ہمارے ذمے تو صرف یہ ہے کہ ہم نے بات پہنچا دینی ہے، اور یہ سب نبیوں کے یہی کلام ہے. اب اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، بات پہنچا دو، مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو میں جانوں اور میرا کام جانے. اس لیے کہ تم کو لوگ تو اعتراض کرتے ہیں نا، دیکھو نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے وہ ما علینا الا البلاغ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہم نے آگے پوچھا دیا. مانو گے تو تمہارا بھلا, نہیں مانو گے تو اللہ جلانے اور تم جانو. پھر اللہ جل مل کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بال مخصوص کسی کے برے کے لیے دعا کرتے ہی ہمیشہ بھلائی کے لیے کرتے ہیں. تو اس لیے رب کہتا ہے محبوب میں تیرے گستاخ کو چھوڑوں گا نہیں, تو تو یہ کہہ دیا کر. اور یہی طریقہ ہے تمام انبیاء کا, تمام اولیاء کا, کہ بات کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں, وما علینا الا البلاغ المبین. واضح طور پر ہم پر پوچھانا تھا وہ ہم نے پوچھا دیا, ہم نے کوئی لگی لکھی نہیں رکھی, ہم نے تو اس میں کسی بات کی کمی نہیں کی. اللہ جل مجد الکریم نے جیسا جتنا حکم فرمایا وہ ہم نے پوچھا دیا. قالوا اننا تطیرنا بكم, وہ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ تعالی. کئی لوگوں کے لیے اولیاء کا وجود منحوس, اور کئی لوگوں کے لیے اولیاء کا وجود سراپا رحمت. اب دیکھیے نا, ایک شہر ہے اسی میں اللہ کے ولی کا دربار ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ ساری برکتیں اس ولی کی وجہ سے ہیں, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے سجدے کچھ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. قالوا طائرکم معکم, قالوا انا تطیرنا بکم, بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم, اگر تم اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز نہ آئے, اگر تمہیں ہمیں بے حیائی سے روکنے سے باز نہ آئے, لنرجمنکم, ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور بے شک ہمارے ہاتھوں تمہیں تم پر دکھ کی مار پڑے گی. لیکن کیا اللہ کا نام لینے والے ان دھمکیوں سے باز آ جاتے؟ جنہوں نے اللہ کا نام لیا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. کیا عذاب تھا جو کافروں نے اٹھا رکھا تھا اور صحابہ کرام پر آزمایا نہیں تھا؟ حضرت خبیب بن مسعود, حضرت سیدہ زمیرہ, حضرت سید بلال حبشی, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت عمار بن یاسر, کیا کچھ ان کے ساتھ کافروں نے نہیں کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے غلاموں کی حالت دیکھ رہے ہیں, حضرت خبیب بن عدی آ گئے. اللہ اکبر, ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کی مالکہ خلیفہ سر ان کے سر اقدس کے اوپر کوئلے رکھا کرتی تھی, کمر پر کپڑے اٹھا کر جلتی آگ ڈالا کرتی تھی, آپ کا سر کا کھوپڑی جل گئی تھی اور مغل نظر آیا کرتا تھا, آپ کی کمر کا جو گوشت تھا وہ جل گیا تھا اور پسلیاں صاف نظر آیا کرتی تھی. آپ روتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا, آقا حد سے گزر گئی, کتنی دیر تک ہمیں یہ عذاب ملتا رہے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, خدا رب کی نعمتوں کو دیکھ, رب نے جو تجھے عطا کیا ہے, تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ انہیں زمین میں جھاڑ دیا جاتا تھا اور آرا چلانے والا سر پر آرا رکھتا تھا اور بس وہ ٹکڑے کر دیا کرتا تھا, وہ اس پر نہیں کہتے تھے. اللہ کی راہ میں تو یہ سارا کچھ جھیلنا پڑتا ہے, اللہ آزماتا ہے. اللہ اکبر, دیکھو ساری آزمائشیں ان کے لیے اور ساری نعمتیں ہمارے لیے. آج کیا کچھ اللہ ہمیں نہیں دے رہا, لیکن افسوس کہ ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم کفران نعمت کرتے ہیں, ہم اللہ جل مجد الکریم کے شکایات کرتے ہیں. ذرا سی تنگی آ جائے تو ہمارے ساری کی ساری نعمتیں ہمارے لیے چھوڑ گئے. کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو آج انہی صحابہ کے ایمان پر اعتراض کر دیتے ہیں, جو آج انہی صحابہ اعتراض رضی اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس کو اتنی اتنی سزائیں ملی اور وہ ڈولے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس طریقے سے ہم کرتے رہے اور باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بہت سخت عذاب ملے گا. قالوا, اب انہوں نے کیا کہا, طائرکم معکم, انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ہاتھ ہے, ہم منحوس نہیں ہیں, ہم تو اللہ کی نیت سے لے کر آئے ہیں, ہم تو اللہ جل مجد الکریم کے کرم اور فضیلتیں لے کر آئے ہیں تمہارے لیے، تمہارا کفر تمہارے سارا سکھ کر تم کیا تم اس پر بھجکتے ہو جہاں کہ تم سمجھائے گئے؟ ارے یہ تمہیں بات بری لگی کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں؟ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، ہم تو تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تم ضلال الطغیان میں جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتے ہو، اور یہی تمہاری بڑی نحوست ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو ان دونوں کو مار چالو کر دیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وجاء من اقصى المدینہ کے راجے لوگ یسعا، اور مدینے کے ایک مکل سے ایک طرف سے حبیب نجار بھاگتے ہوئے آئے، وہ تو ایک ہزار میں رب کی عبادت کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں دو نیک لوگوں کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا ہے، تو حبیب نجار دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ان کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، بولا اے میری قوم بھیجے ہوئے کی پیروی کرو۔ ارے تم سے انہوں نے کیا مانگا؟ تمہیں ہزار کا درس دیا، تمہیں مرچی کا درس دیا، تمہیں یہ خدا کی عبادت کی طرف بلایا، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا بلائی تھی؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ارے ان کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نہیں مانتے، اجر نہیں مانتے، نیکی اگر دیتے ہیں اور اس کا اجر نہیں مانتے۔ اللہ اکبر، انبیاء کا کام یہی ہے، اللہ کے بندوں کا کام یہی ہے، اپنی نیکی کا اجر نہیں مانتے، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ہر نبی نے یہی کہا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانتا، ایک اجر الا اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کا ہے، اجر وہی دے گا۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، لوگوں میں نے تمہیں جہالت سے کہاں آسمان دنیا کی پر ترقی دے دی، میں نے جہنم سے نکال کر تمہیں جنت پہنچا دیا، بکریاں چلاتے ہوئے چرواہوں کو وقت کا حاکم بنا دیا، اور جاہلوں کو وقت کا فقیہ اعظم بنا دیا، میں نے تم سے مانگتا کچھ نہیں، ہاں میری اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرو، میری اہل بیت کے ساتھ کچھ کیا کرو، پیار کیا کرو، اگر نبی کی کچھ تمہارے ذہن میں نبی کی عزت پڑا ہے تو اس کے چاہنے والوں کے غلام بن جاؤ، ان کے خاندان کے غلام بن جاؤ، ان کے خاندان کے جو ہے وہ ماننے والے بن جاؤ۔ تو حبیب نے جانے نے کہا لوگوں جو تم ان سے مانگتا کچھ نہیں ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تم ان کی کیوں نہیں مانگ رہے؟ ارے وہ تم سے لیتے کچھ نہیں، تمہیں صرف دینے ہی آئے ہیں، بنا اجر کے تمہیں رب کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو ان کے تابع ہو جاؤ۔ وہم مختدون، وہ تو راہ پر ہے، وہ تو راہ راستہ چل رہے ہیں، تم کیوں نہیں ان کے پیچھے چلتے؟ جب ان لوگوں نے حبیب نجار کی ہدایت سنی تو حبیب نجار پر ان کو غصہ آ گیا، اور قوم نے کہا کہ کیا تو بھی ان کے دین پر ہے اور ان کے معبود پر ایمان لے آیا؟ جب حبیب نجار نے یہ بات سنی تو حبیب نجار نے جو ان کو جواب دیا، جو ان کو سمجھانے کا طریقہ اشارہ کیا، اس کا بیان انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی بیدیہ وإلیہ ترجعون، کل انشاءاللہ ہم تیسواں پارہ شروع کریں گے، اور وہیں سے حبیب نجار کی جو ہے وہ گفتگو شروع ہوگی کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا جواب عطا فرمایا تھا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی مجل کریں ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشر ہوگی، اور انشاءاللہ حضور سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ شلی بھائی موجود ہیں، شلی بھائی تشریف لائیں، کسی ایک ناز خان کو اگر کوئی ہے، مکی بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو مکی بھائی سے یا اور کوئی ناز شریف پڑھنا چاہے تو اس کو دعوت دیجیے، اور اس کے بعد اب آپ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.